En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt nu. Og derfor intensiverer myndighederne indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark. Da coronaepidemien ramte Danmark for knap 2 år siden, indførte regeringen en række nedlukninger og restriktioner for at sikre det danske sygehusvæsen mod kollaps. Hvis mange bliver smittet, så kan kapaciteten på landets intensivafdelinger ikke følge med. Sundhedspersonale kan heller ikke følge med. Men de ansatte på sygehusene oplevede allerede hverdagen som stærkt presset. Der er flere sygeplejersker, som oplever et øget pres og ikke kan holde til at være på arbejde, og dermed oplever jeg større udbrændthed blandt sygeplejerskerne. Og da Mette Frederiksen sagde sådan her: hver eneste dødsfald er en tragedie, og mine tanker og medfølelse går til jer efterladte. Kunne overlæge Morten Sibel ikke længere holde ordene tilbage? Corona bare anslaget til de her 2 tendenser, der har været undervejs, nemlig vi mangler ressourcer, og vi har alt for høje forventninger, og de eskalerer os. Hvis det er en tragedie, hver gang nogen dør, hvordan skal sundhedsvæsenet så nogensinde kunne leve op til forventningerne fra os borgere og vores politikere? Jeg får en opfattelse af, at forventningerne er blevet så høje, så at vi efterhånden har en forventning til, at det må vi ikke, og det er en fejl, når vi dør. I en kronik spørger overlægen, hvorfor må man ikke længere dø i Danmark? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Jeg hedder Morten Sibel, og jeg er ledende overlæge på Rigshospitalet på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi. Og grunden til, at du er i Pilestred i dag, er jo fordi, du har skrevet en kronik i Altinget, som har skabt en del debat. I kronikken, der stiller du spørgsmålet, hvorfor må man ikke længere dø? Hvad er dit eget svar på det? Ja, jeg undrer mig da over det, og det er jo derfor, jeg skriver det. Fordi at, det ved jeg jo heller ikke helt selv entydigt, men man kan sige, det, der ligger ved det, er jo også, at det skal vi jo. Og det må vi gerne. Og at vi skal, det er jo helt sikkert. Om vi må, det er jo fordi, at jeg får en opfattelse af, at forventningerne er blevet så høje, så at vi efterhånden har en forventning til, at det må vi ikke. Og det er en fejl, når vi dør. Og det er en fejl, når vi ser på det som politikere, det som ligesom har skubbet mig ud til at skrive den her kronik, jeg nok har haft liggende i skuffen i mange år. Og det er også en fejl for det pres, der kommer fra alle os, der er brugere af systemet, nemlig alle os mennesker, som på et eller andet tidspunkt bliver syge og dør. Og så er det også et pres, som vi oplever i sygehusvæsenet, både udefra, men også internt med hinanden, at vi jo måske ikke er særlig gode til at afslutte tingene og sige, prøv at høre, nu er det udsigtsløst det her. Det, jeg har behandling tilbage, det hjælper dig ikke overhovedet. Og så kan man sige, hvem skal bestemme, hvem der skal have hvilken behandling? Det er jo altid det modsvar, vi får. Jamen, det er jo den enkelte, der skal bestemme det. Men det giver ikke nogen mening at give noget behandling, der ikke hjælper. Det kan alle vist være enige om. Men giver læger i dag behandling til patienter velvidende, at det ikke har nogen positiv effekt? Jeg tror godt, man kan blive presset så langt ud, så man tænker, at den her behandling, den hjælper måske 1 ud af 100. Men jeg ved det ikke lige i det her tilfælde, og det er nok der, den tvivl kan komme den enkelte læge til gode, hvor man tænker inderst inden, jeg vil aldrig måske selv sige ja til den her behandling, fordi det er en hård behandling, og det giver en masse ubehageligheder frem mod det uundgåelige, nemlig at vedkommende skal dø på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror ikke, der er nogen, der sætter sig ned og gør det sådan 100% bevidst. Og når det så alligevel er sagt, så tror jeg, man i tiltagende grad som sundhedsfaglig mærker det her enorme forventningspres, som ligger fra samfundet, om at vi der må kunne løse alt. Og som jo også er et forventningspres, som jeg prøver at beskrive med kronik, vi mærker på alle mulige måder. det skal dokumenteres alt, hvad vi laver, fordi at så har det i hvert fald en beviselig effekt, at vi har været der. For eksempel, som jeg skriver, vent et vedkommende, der er døende måske, i stedet for bare at sige, men hvad er planen egentlig, hvad er det, vi dokumenterer, som giver mening for behandlingen og plejen af den her patient, og ikke så meget for at dække os selv ind. Og det fylder altså enormt meget. Så det er jo også en del af det forventningspres, der ligger på systemet, at du ikke må begå nogen fejl. Og fejl bliver så tolket som al sygdom og død. Og det er det jo bare ikke altid. Vi skal jo dø en dag. Har du selv stået i den situation, at du har tilbudt en patient en behandling, som du inderst inde har tænkt, det er ikke sikkert, at det vil have nogen gavnlig effekt? Ja, det gør man tit. Men hvor du måske endda tænker, det vil formentlig ikke have en gavnlig effekt. Ja, hvor går den grænse? Det er også lidt, at det, den her debat gør den balance svær. Og der ligger selvfølgelig også noget tit, at det ikke altid, vi ved det. Altså, vi har jo heller ikke den konkrete faglighed i alle situationer, hvor vi til bunds ved, hvad er det lige præcis, det giver af ekstra overlevelse, det her. Vi ved jo aldrig, hvad det er for en bivirkningsprofil, den enkelte får. Og det er jo det, der gør det svært. Og der er det jo tilbage til den anden del, som ikke indgår i min kronik, og det kunne være en af løsningerne, det er, at man tager de her samtaler om det svære. Det er ikke let, og man må også kunne være i sin faglighed, som siger, det her ved jeg noget om, og det her ved jeg ikke noget om. Jeg vil bare lige dvæle ved det et enkelt øjeblik mere, fordi du taler jo om systemet, og jeg hørte også sige, at man har nok, og man kunne nok, men har du selv stået i en situation, som den, du beskriver? Altså, jeg har stået i mange situationer, hvor jeg tvivler, og hvor jeg også inddrager patienten i min tvivl. Og det tror jeg er noget af det vigtigste at gøre. Der er jo ikke noget, der er sort-hvidt, når det handler om sygdom og død og mennesker. Det er der bare ikke. Er der for mange danskere, syge danskere vel at mærke, som lever for længe? Det er et stort spørgsmål. Det ved jeg ikke rigtig lige, om jeg kan svare på den måde. Men hvis jeg må prøve at omformulere dit spørgsmål, så spørger du vel, behandler vi for mange med noget, som ikke har effekt? Det er min klare opfattelse, ja. Og endnu mere vil jeg sige, jeg tror, at hvis man informerede de her patienter om, hvad det er, de skal til på en sådan så neutral måde, man kan komme ud, og nænsom og respektfuld måde, så tror jeg, mange vil sige nej tak. Hvor mange taler vi om her, hvis vi skulle prøve, jeg ved godt, du ikke har en statistik på det, men vi skulle prøve at komme det lidt nærmere. Jeg ved ikke, hvor mange, der besøger sygehussystemet, men mit bud er, at det er flere om dagen. Og det der er den store ting i det her, det er jo, at jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvad for et valg, der så er det bedste for den enkelte, for det aner jeg ikke. Men man skal gøre det på et oplyst grundlag. Og hvis jeg ikke har mere behandling, hvis jeg kun giver behandling, som kan give bivirkninger, men ingen effekt har, så er jeg altså ikke så handler jeg ikke i forhold til mit lægeløfte, vil jeg mene i hvert fald. Fordi lægeløftet siger jo, at på baggrund af alt den viden, jeg har, min faglighed, det der ligger af forskning og publikationer omkring emnet, sammen med mine erfaringer, der skal jeg gøre det bedste for patienten. Og det betyder, at jeg altid skal behandle, hvis der er noget at behandle med. Men omvendt, så skal jeg jo heller ikke give noget, som overhovedet ikke forlænger livet, men kun giver ubehag og bivirkninger og mere sygdom, end man så må sige, til patienten. Hvis du skulle prøve at tage os med ind på hospitalsgangen, så at sige, er der nogle konkrete behandlinger eller tilfælde, du kunne nævne, hvor du tænker, den her behandling skulle vi måske ikke fortsætte med eller bruge? Ja, og det sker hver dag, og det sker simpelthen, fordi vi ikke får forventningsafstemt i tide. Kan du nævne et konkret eksempel? Jamen, jeg kan godt nævne et konkret eksempel. Nu tager min egen afdeling. Der er der jo personer, der kommer ind med hjerneblødninger hver dag. Og jo ældre man bliver, jo mere skrøbelig er hjernen, jo mere skrøbelig bliver blodårene, og jo flere, der får hjerneblødninger. Altså, det er jo noget, der rammer den ældre del af befolkningen. Men det er så sandelig også unge. Og meget af det er jo sket akut, hvor man ikke er syg i forvejen, og der er der jo ikke nogen diskussion om, hvad man skal. Men nogle gange så rammes ældre, demente beboere på plejehjem, hvor man kan sige, at de er i en fase af livet, hvor man kan sige, der burde man nok have taget en eller anden form for forventningsafstemning og sige, hvis du nu kommer ind i et forløb og får en hjerneblødning, eller du lige pludselig ligger livløs en dag, skal vi så køre dig på hospitalet, hvis alle kan se, at du er, at det er så alvorligt, så vi ikke skal gøre noget? Skal vi ringe 112? Og hvad der er rigtigt for den enkelte, det ved man aldrig, men jeg synes bare, det er så ærgerligt, når snakken ikke bliver taget, og så ender vi med en behandling. Fordi når først du er kommet ind på hospitalet, så går de akutte situationer så hurtigt og så effektivt i dag, så du når ikke bremse op. Og når man fejler sådan nogle alvorlige ting, som kan koste en livet som en hjerneblødning, for eksempel som den, jeg nævnte lige før, så havner man, når man er oppe i årene, ret hurtigt på en intensivafdeling. Så kan vi jo opleve, at de pårørende kommer efterfølgende og siger, hvad sker der her? Hvorfor gik vi så langt? Jeg kan egentlig godt følge dig langt hen ad vejen. Jeg synes egentlig, det giver mening lige indtil det handler om mig selv. Ja. Jeg har en mormor på 94 år. Hun har sågar, hun er vel godt helbredt, men hun har faktisk sagt til os, at hun har oplevet det, hun gerne ville. Hun er træt. Når døden den kommer, så er hun klar til den. Ja. Og alligevel så har vi jo gjort alt i hele verden for at skærme hende mod corona, som er det, vi selvfølgelig er meget opmærksom på lige nu. Hvis hun alligevel bliver syg og har brug for hospitalsindlæggelse, mener du så ikke, at vi i det tilfælde skal behandle hende, forsøge at gøre hende rask, så for hun kan leve videre på den anden side af corona? Jo, men det handler vel også om, hvad hun bliver syg af. Nu siger du hvis. Ja. Bliver din mormor nogensinde syg? Hun har da nogle skavanker en gang imellem, men hun er jo ikke blevet smittet af corona endnu. Nej. I hvert fald. Men selvfølgelig bliver din mormor en dag syg. Sygdom går forud for døden. Om hun så får en blodprop i hjertet, eller en blødning, eller et eller andet, nu kan jeg se, at du bliver berørt af det, men selvfølgelig gør hun det. Du har ikke din mormor for evigt. Og det er jo den forventningsafstemning, vi skal have. Jeg synes jo, det er fantastisk, at jeg har kunnet skabe et rum, hvor jeg har den samtale. Det synes jeg jo er helt vildt fantastisk, og det er jo det, der skal til. Problemet er dem, der ikke har det. Og så kan man sige, så kan du jo ikke svare på sammen med din mormor, hvad skal der til for en slags sygdom, for vi er ikke på hospitalet, og hvad skal der til, for vi gerne vil. Og der kan man jo inddrage nogle fagfolk, hvis det er det, man har brug for. For nogen handler det måske om religion, så kan man inddrage en præst. For nogen handler det måske ikke om religion, men man kan godt inddrage en præst alligevel, for de har jo en fantastisk formåen til at få et sprog på det, der er svært. Hvorfor tror du ikke, vi kan tale om det? Jamen, jeg tror egentlig, at det er sådan, samfundet har udviklet sig over de sidste 20 år. Alting går så stærkt. Vi må ikke kede os. Vi må ikke komme ind og mærke tingene. Vi suser afsted med likes og swipes og alt muligt andet. Og det er jo ikke særlig let, når det er store følelser på spil. Men det er jo det, døden blandt andet handler om. Det er de helt, helt store følelser. Og det kan vi altså blive, det kan vi blive meget bedre til. Og det er jo helt i orden at være ked af det, når det drejer sig om nogen, man elsker. Ja, fordi jeg tænker netop også, det er en ret central, du siger også, jeg bliver berørt, når jeg taler om det her. Det er også rigtigt. For jeg ved, at jeg i den situation vil kræve, at hospitalsvæsenet selvfølgelig går ind og gør alt, hvad de overhovedet kan, for at jeg kan have min mormor hos mig længere tid. Så en ting er, når vi kan stå her og blive enige om på det overordnede plan, så giver det måske god nok mening, at vi siger, at gamle, svage mennesker, de skal få lov at få fred. Ja. Men hvordan gør vi det i praksis i det konkrete tilfælde, som for eksempel det, jeg står med her, hvor jeg tænker, jamen jeg vil i det tilfælde, så mener jeg det alligevel ikke. Så skal man gøre alt, hvad man kan for at holde hende i live. Og hvis hun vil være i live, så har hun også lyst til, hvis hun er helt frisk og siger, jeg savner alle mine veninder, jeg savner alt muligt andet, så hvis der kommer en alvorlig sygdom, så vil jeg gerne have, at I ikke ringer 112. Hvis jeg nu ligger der, og I kan se, at jeg er blå og livløs, vil I så ikke godt lade mig være. Og det synes jeg jo som menneske, når man er blevet, hvor gammel er man blevet? 94. At det synes jeg jo, man er i sin gode ret til. Det har ikke noget at gøre med alt muligt andet misforståelser og med aktiv dødshjælp og sådan noget. Det er jo det mest naturlige i hele verden, at vi skal erfare på et eller andet tidspunkt. Og en ting er så, hvis hun selv kommer med det ønske, men skal vi også... Og det er det, jeg også lige skal prøve at forstå. Skal vi også fra samfundets side gå ind og sige, der er altså bare nogle mennesker, som vi ikke skal bruge ressourcer på at blive ved med at holde i live, fordi vi skal prioritere de ressourcer til nogle grupper, som er vigtigere at holde i live, det lyder voldsomt, men som vi måske i hvert fald vil sikre flere års levetid, hvis vi brugte ressourcerne på dem. Altså man kan sige, at den her kronik handler om to ting. Den handler om forventninger, som jeg lægger meget vægt på, men under den ligger der også nogle ressourcer, og de to ting har ikke noget med hinanden. Altså de har noget med hinanden at gøre, men de er uafhængige størrelser. Så lige i øjeblikket har vi jo set på ressourcer, som over en periode er blevet færre og færre, og under corona er accelereret færre, fordi sygeplejerskerne flygter fra hospitalerne i øjeblikket. Det er et hårdt ord at bruge, men de forsvinder. Folk kan ikke mere. Og de er trætte, og der er heller ikke nogen. Der er simpelthen ikke nogen søger. Og så er der forventningerne. Og forventningerne er også en gammel ting. Det er jo ikke noget nyt noget, men det er også accelereret under corona. Og de forventninger handler om, at vi har alt for høje forventninger til det hele, og vi har forventninger om, som du siger, at hvis hun bliver syg, jamen det gør hun, og hvis hun dør, jamen hun dør. Nu går jeg til dig, det må du undskylde, for jeg kan godt se, at du bliver påvirket af det. Nej, det er helt ondt. Men man kan sige, i den henseende, hvis vi så kigger på forventningerne, og der er en ambulance, du ved, hvem skal man tage, ikke skal tage, så vil jeg jo ikke gøre mig til herre over, om den 82-årige eller den 83-åriges liv er lige meget værd. Men hvis ambulancen bliver kaldt først til en, som er dødeligt syg, svært dement, og man ikke har taget en aftale om, du skal ikke ringe 112, så er det jo enormt ærgerligt, at den ambulance er kørt til den 82-årige, rigtig, rigtig gamle og syge, svagelige person, som ikke ønsker mere, i stedet for at køre til den 83-årige eller den 94-årige, din mormors sunde og raske helbred, som virkelig ønsker mere livet, hvis hun nu var det, hun har givet udtryk for. Så, det er jo, så selvfølgelig kommer den her snak jo også til at handle om, at det er rigtig ærgerligt i en prioritering, at vi kører ud til nogle folk, som ikke ønsker det, hvis man virkelig snakker med dem. Og når jeg det så har sagt, så bliver det nødt til at sige, at vi står et sted, når vi snakker om noget helt andet, nemlig ressourcerne, hvor vi har et system, der er blevet så effektivt de sidste 20 år, og kan så mange ting, så at når du putter noget ned i den kasse, siger, at det skal vi også klare, og det har vi gjort i 100 år i træk, men de sidste 20 år har vi gjort det med nogle ting, der er sindssygt dyre, så må man også i samme moment sige, kassen er fuld. Hvad skal vi ikke lave så? Fordi vi er ikke et sted nu, hvor der er et råderum. Så hver gang du putter noget ned i den her kasse, som er fyldt op, så popper der nogle ting ud, som du ikke kan lave. Og det er det, vi oplever som benhårde prioriteringer hver dag, for vi har ikke ressourcerne til det. Så det er lidt to forskellige ting. Er det for eksempel corona, der er kommet ned i den kasse? Det er det, ja. Hvilken betydning har det haft? Det her betyder, at der står mange tusind mennesker og venter på en venteliste lige i øjeblikket, som jo ikke er så dyre. Ja, det her det handler ikke om håndtering af corona. Jeg synes, at myndighederne har gjort et fantastisk stykke arbejde. Jeg fatter simpelthen ikke, at de mennesker stadig står på deres to ben. Det må jeg bare sige. De er også mennesker af kød og blod og stå i vælten hver dag. Er altså næsegrus af beundring for de her mennesker. Men når du gør det, så når i et system, hvor kassen er fuld, jamen så betyder det, at der er rigtig, rigtig mange mennesker. På min egen afdeling helt konkret har vi jo en patientkategori med for meget vand i hovedet hos ældre personer, hvor vi i nogle tilfælde kan hjælpe dem ved at aflede det for meget vand, de har i hovedet. Den gruppe har vi ikke kunnet fange de sidste 2 år, og vi ved, at de får det rigtig godt, når vi behandler dem med det samme, men de bliver udskudt hele tiden, fordi vi har nogle andre patientkategorier, som med rette skal til, nemlig hjerneblødningen, hvis det nu er det, vi skal tage os af, kræftpatienter, børn, alle mulige med mere alvorlige diagnoser. Men den prioritering ligger der hele tiden. Og hvordan er det at skulle tage den prioritering? Jamen, det er derfor, jeg har mit arbejde. Det er ikke en overordnet prioritering. Det er en prioritering ned på dag til dag, hvor jeg bruger min faglighed til at sige, hvem trænger mest til en operation. Er det let? Ej, det er rigtig, rigtig svært. Og det er belastende, og det belaster mig, det kan man sige, det er hvad det er, det behøves det her ikke handle om. Men mine læger, min sygeplejerske og min sekretær står og kigger folk i øjnene, som er blevet aflyst 2 og 3 gange, og siger, det blev desværre heller ikke i dag. Det er hårdt. Du skriver i din kronik, at vi har ikke verdens bedste sundhedsvæsen, for politikerne vil ikke lade nogen dø. Hvordan hænger det sammen? At man kan sige, at politikerne ikke vil lade nogen dø, så er det i hvert fald en hård retorik at gå ud og sige, at alle dødsfald af en eller anden sygdom er en tragedie. Som har været det, man har talt om i forhold til corona. Ja, og man kan sige, hvorfor gik jeg ikke til det med det samme? Det er jo fordi, at vi var i en krigstid på det tidspunkt. Jeg synes ikke rigtigt, det var særlig aktuelt på det tidspunkt. Altså, der skulle man bare ud over stepperne, vi lagde skinnerne, som vi kørte nærmest, så der var ikke tid til noget refleksion i det. Jeg synes, jeg sådan set var fint nok. Men man kan sige, ja, altså hvis man går ud og siger det som politiker, så er i hvert fald noget af det, jeg siger, som er konsekvensen af det, det er de forventninger, som har været stigende de sidste 20 år, de stiger jo eksponentielt, hvis du går ud og siger det. Altså så får man jo dels som borger og som sundhedspersonale skuldrene op over ørerne bliver for det første hunderad med rette, fordi vi er jo ingen af os, der vidste, hvad det her gik ud på. Men man kan sige, at man ligger også et enormt forventningspres, som gør, at hvis man så dør af corona, og det kunne jo godt være enormt fredfuldt, i et eller andet helt terminalt sidste dage, uger, et forløb. Det giver jo ikke nogen mening at sige, at når man så var det corona, så efterlader man de pårørende være ekstra meget ked af det. Ej, det var også forfærdeligt, det var corona, men det er det jo ikke mere, end hvis det havde været en lungebetændelse, eller influenza, eller en blodprop i hjernen eller hjertet. Der er jo ikke noget hierarki i, hvad der er den rigtige ting at dø af. Og jeg er ikke ude på at sætte en eller anden ting op mod vores politikere, men jeg siger bare, I bliver nødt til at påtage det ansvar nu og sige, vi har verdens bedste sygehusvæsen, måske en af dem, men vi kan ikke redde alle. Og jeg tror i virkeligheden, de to sætninger bliver nødt til at følges ad, tænker jeg. Det er i hvert fald sådan en, det er ikke en provokation, men jeg tænker, den forstyrrelse kunne jeg godt tænke mig at sige til politikerne, fordi at det andet, det gør, at så forventningerne bliver skruet så langt op, så alle tror, vi kan redde alt. Argumentet fra statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke vil jo så nok være, jamen de her initiativer, som skal bekæmpe covid-19, de skal sikre, at sygehusvæsenet ikke bukker under. Altså at der ikke kommer for mange døde og for mange syge, så sygehuset slet ikke kan følge med. Altså bør du som ansat på Rigshospitalet ikke netop være tilfreds med den strategi og synes, at det er den helt rigtige, som netop skaber plads? Jo, men det her, det handler ikke om, hvad jeg synes om en strategi. Så man kan sige, det har jeg ikke rigtig nogen mening om. Altså jeg skal ikke stå og være bagklog og sige, at man skulle have gået til højre eller venstre for 2 år siden. Det handler det her overhovedet ikke om. Altså slet ikke, og der vil jeg gerne egentlig have taget den diskussion ud af corona. Corona er bare anslaget til de her 2 tendenser, der har været undervejs, nemlig vi mangler ressourcer, og det er, at vi har alt for høje forventninger, og de eskalerer os. Så det handler ikke om coronastrategi, det her overhovedet. I din kronik, der er politikerne ikke de eneste, du kommer med en opsang til. Vi har også været inde på dem lidt tidligere, altså de pårørende. Dem har du også en opsang til, kan man måske kalde det. Kan du ikke lige fortælle, hvad det handler om? Altså i virkeligheden handler det her om forventningerne til livet måske mere, når det gælder os alle sammen. Altså de pårørende, det er også du og jeg. Det har vi lige haft et eksempel på i hvert fald, ikke? Og det er jo fordi, vi er så dårlige til at håndtere det her, at vi skal have fra et sted og håndtere den skrøbelighed, det ligger i hver menneske. Og der må man også bare sige, at vi har simpelthen et ansvar for at berøre den skrøbelighed en gang imellem, fordi ellers så ender det med, at vi tror, at vi er usårlige. Og er der noget i virkeligheden, covid og hele den her pandemi har gjort, som jeg personligt synes har været godt, så er det måske at minde os om, at vi er skrøbelige, vi er sårbare som mennesker. Og så er det jo også det der med, at man vil klage over, når nogen er syge og døde. Og det gør jo bare, at vi overdokumenterer. Altså mit bud, og det er fuldstændig slag på tasken, det er 80% af det, vi noterer, det handler om at dække vores egen ryg. Og 20% det handler om faglighed. Det er voldsomt tal. Ja, og det koster penge. Helt vildt. Og det er simpelthen fordi, at patienternes pårørende, og måske også patienterne selv, klager for meget? Jeg ved ikke, om de klager for meget, men jeg kan i hvert fald sige, at der er sådan en tendens til, det gør man, hvis man er blevet syg, eller hvis nogen er døde, eller altså et eller andet imellem der. Der bliver bare klaget meget automatisk. Vi har store klageinstanser, og det er også for dårligt, Jamen, altså nogle gange, så kan jeg også tænke over, er du klar over, hvad du havde igennem? En af mine kollegaers far på 92, der har fået en ny hjerteklap. Altså, hvis det går galt, altså en fejl i det, hvor jeg bare tænker, er du rigtig? Altså, det er jo fuldstændig vildt, at vi er nået dertil. Og det er så fantastisk, at vi kan putte en hjerteklap ind i en 92-årig. Det siger noget om, hvor dyrt vores system er blevet, fordi for bare 20 år siden, der fik du ikke en klap, hvis du var fyldt 50, men du overlevede heller ikke, hvis du var fyldt 55. Det var simpelthen for svær en operation på det tidspunkt. Så det er jo helt vildt, som vi har rykket os. Hvis man så ovenikøbet os, som skal have en klage over den hjerteklap-operation på den 92-årige, den gik ikke godt, og vedkommende døde, det er simpelthen for dårligt. Så må jeg bare minde folk om, at man levede kun 37 år for 200 år siden, og det er altså naturligt, vi skal herfra, og selvfølgelig er det godt. Men det handler om, det er jo i virkeligheden en forventningsafstemning, som man siger, selvom du er 92, så vi kan det, og det er underligt, så må vi altså også bare sige, at vi er lige nu i gang med at virkelig prøve grænser af, på den yderste, yderste grænse af, hvad der er formåligt i sundhedsvæsenet. Så man kan sige, altså der er en stor risiko for, at det her går galt. Og så må man jo sige som 92-årig i sin gode ret, jamen det vil jeg gerne, fordi jeg er så glad for livet som 92-årig, har så meget værdi i de ting, jeg nu gør, hvad det så end er. Så det vil jeg rigtig gerne, for ellers så er jeg her jo ikke i morgen. Og så kan man diskutere, om det er rigtigt, sådan rent prioriteringsmæssigt at gøre det. Men der er vi inde i en etisk diskussion, som jeg ikke alene på nogen måde kan tage, eller min holdning kan være særlig interessant. Men den der sygdomshierarki, nu er vi nået dertil i hvert fald, og vi skal bare vide, at kassen den er fyldt, og hvis vi skal putte flere ting ned i den, så er der nogle ting, vi ikke skal gøre. Og hvis kassen er netop fyldt, altså skal vi prøve at tage lidt ud af kassen, så at sige? Altså skal vi måske sætte nogle retningslinjer op for, at når du er fyldt, for eksempel 90, jamen så kan du ikke få mere af den og den type behandling, for eksempel? Det synes jeg ikke, nej. For det kan du ikke afgøre på den måde. Og hvorfor egentlig ikke det? Fordi det ville jo være det logiske, man jamen, jeg synes ikke, man kan aldersdiskriminere. Men hvis vi skulle prøve så at komme helt ind til kernen af løsningen, hvad er den så? Jamen, der er mange, men nu har vi kigget, og grund til at jeg også skriver min kronik, det er, at der er kigget rigtig meget på ressourcerne. Og helt uafhængigt af det, er der også en forventningsafstemning. Og den forventningsafstemning kunne gå ud på mange ting, nemlig at politikerne ikke lover guld og grønne skove, og blander sig udenom det, synes jeg egentlig, for det kan ligge et andet sted. Men de kan ikke bare i hvert fald sige, nu putter vi det i, og så tager vi noget andet ud. Hos borgerne, at vi tager de samtaler, så vi sikrer os, at vi ikke behandler folk, der ikke ønsker med rette, fordi de er døende, og have mere behandling. Og så også, og det synes jeg også er vigtigt at understrege, jeg har jo også lagt pilen pege på os selv, og der er kæmpe ansvar, fordi det ligger sådan, og det er måske lidt en forretningshemmelighed, jeg fortæller dig nu, men du kan som læge få en patient til at gøre næsten hvad som helst. Og det kan du i kraft af din faglighed og din autoritet, og det er så vigtigt, at vi er bevidste om det. Så altså, vi skal virkelig lægge kortene på bordet på en god måde. Vi skal måske ikke altid være ærlige omkring, hvad det vil sige, hvor langt man har tilbage. For det er ikke sikkert, folk har lyst til at høre det, og det skal vi have respekt om. Men derfor skal man heller ikke sige, jamen, du skal nok blive 100 år gammel, hvis jeg ved, at du er 50 og har en sygdom, hvor dem, der lever længst med det, lever i 5 år. Så skal vi have en eller anden forventningsafstemning, og den ærlighed skal være. Og så skal vi også være ærlige at sige til folk, selvom de sidder og kigger mig i øjnene, som du gør lige nu, og man bliver virkelig berørt af det, og siger, nu kan jeg ikke gøre mere for dig. Ingen gang noget, der får dig til at leve længere. Hvis jeg så havde noget, der fik dig til at leve 2 måneder versus 1 måned, jamen så skal du også bare vide, at det vil give dig rigtig meget tid på hospitalet, og rigtig, rigtig mange ubehageligheder, hvor man kunne sige, at den måned kunne du måske få snakket og kigge nogle familier om bum, og mindes det gode her i livet, og siger få sagt farvel. Siger du de ting til dine patienter? Jeg tager en samtale med mine patienter og siger, at du lider af noget alvorligt, vi ikke har en kur for, når det drejer sig for eksempel om kræft i hjernen. Men kunne du også for eksempel sige til dem, jeg har noget her, som måske kan få dig til at leve længere. Jeg tror ikke, det vil være gode 2 ekstra måneder, du måske vil få. Ja, det kan jeg godt finde på. Din kronik slutter af med ordene, vi må og skal alle dø, og vi må gerne dø af corona. Får vi et bedre sundhedsvæsen, hvis vi lader flere dø? Det er virkelig et godt spørgsmål. Vi får et bedre sundhedsvæsen, hvis vi får lavet nogle flere fælles beslutninger med vores patienter, som er ved at dø. Hvor at vi får lavet en forventningsafstemning, som handler om, hvad de kan forvente af den behandling, vi har tilbage. Så tror jeg, at vi får i virkeligheden, jeg kender jo ikke størrelsen af det, men det er i hvert fald et skridt på vejen i at sørge for, at vi ikke bruger en masse ressourcer på nogen, som egentlig ikke slet ikke ønsker ressourcen. Morten Sibel, tak fordi du kom i Pilestræde. Slet tak for din tid. Det var Pilestræde for i dag, lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersson, Mads Emil Ågaard og mit navn er Helene Christine Holst. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.